สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในวันเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซู177ตอนฉลาดแต่อาศัตฉลาดแต่อาศัตพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16ครับพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่9โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่ายังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนหนึ่งและมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าคนต้นเรือนนั้นผลาญสมบัติของท่านเสียเศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมาว่าแก่เขาว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงส่งบัญชีหน้าที่คนต้นเรือนของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่คนต้นเรือนจะขุดดินก็ไม่มีกำลังจะขอทานก็อายเขาเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่คนต้นเรือนแล้วเขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้ากี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้น้ำมัน100ถังคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่าเอาบัญชีของท่านนั่งลงแล้วแก้เป็น50ครั้งเร็วๆหน่อยแล้วเขาก็ถามอีกคนว่าท่านเป็นหนี้กี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลี100กระสอบคนต้นเรือนจึงบอกว่าเอาบัญชีของท่านแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้นเพราะเขาได้ทำโดยความฉลาดด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาว่าเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยธรรมด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเพื่อเมื่อทรัพย์นั้นเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจโปรดฟังท่านนะครับในข้อที่8ข้อที่9ครับแล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้นเพราะเขาได้ทำโดยความฉลาดด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเมื่อทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจเห็นครับพระคัมภีร์ซึ่งเป็นขับอุมาของพระเยซูตอนนี้ก็มีคนถามมากมายครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่เป็นเศรษฐีกลับชมคนต้นเรือนนะครับถ้าเราคิดในมุมมองของชาวโลกนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าคนที่ไม่อธรรมทำไมถูกชมแต่ถ้าเราคิดในมุมมองของขับอุมาเราจะรู้ว่าจะต้องแยกประเด็นครับแยกประเด็นว่าสาเหตุที่ถูกชมเพราะอะไรและสิ่งที่เขาทำนะครับแยกออกมาว่ามันผิดมันถูกยังไงนะครับพระคัมภีร์พูดชัดนะครับว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกครับแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติของท่านไว้ที่สวรรค์เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นพี่น้องครับโปรดจำพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคำโอมานี้ได้เกิดขึ้นนะครับในตอนบ่ายวันหนึ่งในวันสมาโตในข้อที่14-15ของลูกาบทที่16ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันข้อที่1ได้กล่าวว่า พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์นะครับในเวลาเดียวกันนะครับทำให้เรารู้ว่าพระเยซูกำลังดำเนินคำสอนของพระองค์ต่อไปต่อจากบทที่15นะครับบทที่16ต่อไปเรื่องอะไรครับบทที่16ต่อจากบทที่15บทที่15ได้กล่าวถึงแกะหายเหรียญหายและหมุดน้อยหลงหายแต่พอในบทที่16ครับคนต้นเรือนเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับกิจการในบ้านของเศรษฐีครับคนต้นเรือนในสมัยนี้เปรียบเทียบกับผู้จัดการหรือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆโตๆก็เรียก CEO นะครับเกี่ยวจัดการเกี่ยวข้องกับกิจการในบ้านทุกอย่างของเศรษฐีคนนี้น่าจะเป็นเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากมายครับ ป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ในปาเลสไตน์นั้นมีจำนวนหรือมีเจ้าของที่ดินมากมายที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่ดินของตัวเองเหมือนบ้านเราเลยครับเมื่อเจ้าของที่ดินออกไปทำธุรกิจอื่นๆหรือไปท่องเที่ยวในเมืองอื่นๆเจ้าของต้องเรียกคนต้นเรือนหรือผู้จัดการหรือ CEO นั้นมาพูดคุยครับมามอบอำนาจมอบสิทธิ์นะครับให้ดูแลคนใช้และดูแลบัญชีการเงินดูแลทุกอย่างในบ้านครับในเรื่องนี้มีคนมาฟ้องเศรษฐีนะครับว่าคนต้นเรือนของเขาเนี่ยผ่านสมบัติของเขาเศรษฐีเจ้าของที่ดินก็เลยเรียกลูกจ้างหรือเรียกผู้จัดการคนนั้นให้ส่งรายงานครับเกี่ยวกับที่ดินให้เขาดูเขายังบอกกับคนต้นเรือนด้วยว่าได้ข่าวมานะว่าแกโกงนะครับแกจะต้องถูกลงโทษแกจะทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้แล้วในข้อนี้นะครับไม่ได้กล่าวถึงการลักทรัพย์คนต้นเรือนไม่ได้ทำหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่างหากและเป็นผู้จัดการที่สุรุ่ยสุร่ายทำให้สินค้าหรือทรัพย์สมบัติถูกผลาญไปอย่างไม่สมควรข้อที่สามนั้นกล่าวว่าคนต้นเรือนตระหนักตัวเองครับรู้ว่าเขาจะต้องออกจากงานในทันทีที่จัดบัญชีเรียบร้อยแล้วอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเขารู้อยู่แก่ใจครับว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องออกเพราะเขาทำผิดเขาไม่ซื่อสัตย์ข้อนี้อาจจะหมายถึงว่าได้มีการตรวจบัญชีแล้วก็ได้นะครับว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่ดำเนินการต่อไปได้ละเขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำงานหนักแบบคนงานทั่วๆไปเช่นการขุดดินถ้าเขาออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่แข็งแรงหรือเขาแก่แล้วนะครับแล้วก็ยังคิดด้วยครับว่าเขาขอทานไม่ได้เขายังคิดว่าเขาออกไปแล้วจะทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาคิดด้วยความเฉลียวฉลาดของเขาครับทำให้เขาตัดสินใจที่จะเลือกว่าเขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างบุญคุณให้แก่ผู้อื่นสร้างบุญคุณให้กับลูกค้าสร้างบุญคุณให้กับลูกหนี้ของเจ้านายเขาเพื่อลูกค้าเพื่อลูกหนี้เพื่อคนอื่นนั้นจะได้ช่วยเขาได้เมื่อเขาถูกไล่ออกจากงานเห็นไหมครับตั้งปีตอนนี้ทำให้เรารู้ถึงความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วคนที่ฉลาดเนี่ยเขารู้จักเอาบางสิ่งบางอย่างใกล้ตัวนะครับมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวเขารู้ครับว่าเขาโกงนะครับเขาก็รู้ว่าเมื่อเขาโกงแล้วเขาจะต้องถูกไล่ออกเมื่อเขารู้ว่าเขาจะถูกไล่ออกเขาคิดต่อไปวางแผนต่อไปว่าเมื่อถูกไล่ออกแล้วจะทำอย่างไรประเด็นที่สำคัญที่น่าคิดก็คือว่าคนที่โกงเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรในการโกงเขาอาจจะมีแม่ที่ป่วยอยู่ต้องการใช้เงินเขาอาจจะมีลูกที่ป่วยอยู่ต้องการใช้เงินเขาอาจจะต้องติดหนี้นอกระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้เขารู้สึกว่าเขาโกงนายได้นะครับในระดับหนึ่งพี่น้องครับเวลาคนที่คิดโกงนะครับต้องคิดรอบคอบเขาคิดรอบคอบว่าสิ่งที่เขาโกงนั้นจะคุ้มค่าหรือเปล่าจะคุ้มค่ากับชื่อเสียงของเขาหรือเปล่าจะคุ้มค่ากับอาชีพการงานของเขาหรือเปล่าจะคุ้มค่ากับภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีของเขาหรือเปล่าจะคุ้มกับความเป็นคนของเขาหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคริสเตียนโกงเขาจะต้องเอาศักดิ์ศรีความเป็นลูกของพระเจ้าไปแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สมบัติที่เขาโกงเขาต้องคิดครับว่าคุ้มหรือไม่พี่น้องครับการที่คนเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอยู่บนพื้นฐานของการคิดว่าคุ้มหรือไม่ได้ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สูงสุดจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยความสงสัยที่ว่าทำไมพระเยซูถึงสนับสนุนการกระทำอย่างนี้ใช่หรือไม่ดูเหมือนว่าพระเยซูกำลังชมเขานะครับแต่พระเยซูกำลังสอนอะไรที่อยู่เบื้องหลังกับอุปมานี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเราจะกลับมาติดตามในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในขณะที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างโลกกับชาวสวรรค์วิธีคิดท่าทีทัศนคติอุปนิสัยที่แตกต่างกันของชาวสวรรค์ซึ่งเราควรจะภาคภูมิใจครับที่เราเป็นชาวสวรรค์แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือเราจะต้องใคร่ครวญชีวิตของเราในปีใหม่นี้ว่าเราจะมีอุปนิสัยท่าที แรงจูงใจเหมือนอย่างชาวสวรรค์ได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแคร์ทุกท่านอาเมน